Memento famuli tui, quem hodie ad te ex hoc mundo vocasti, concede ut qui complantatus fuit similitudini mortis filii tui, simul fiat et resurrectiones ipsius, quando mortus suscitabit in carne de terra, et corpus humilitatis nostre configurabit corpori claritatis suum. Sed et fratres nostros defunctus, et omnes qui tibi placentes ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admite, ubi fore speramus ut simul gloria tua perenni tersatiemur, quando omnem lacrimam absterges ab oculis nostris, qui a te sicuties, Deum nostrum videntes, tibi similes erimus cuncta per saecula, et te sine fine laudabimus per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cum